ve Allah hakkında kötü zan besleyen münafık erkeklerle münafık kadınlara ve müşrik erkeklerle müşrik kadınlara azap etsin. Kötülük onların başlarına dönsün. Allah onlara gazap etmiş, lanetlemiş ve kendileri için cehennemi hazırlamıştır. Orası ne kötü bir dönüş yeridir.